Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Прага. Чытае Зінаіда Бандарэнка. Вельмі спагадліва аднесліся да мяне піпары. Яны былі супраць якога-кольвек майго выезду з Прагі. І вось зноў мяне змушаюць выехаць. І што ім трэба? У Ермачэнкі былі вялікія багатыя апартаменты ў сярэдзіне Прагі. Сам ён не працаваў. Яго кабінет вёў нейкі расеец, але дзвярэй стаяў такі дзяржыморда, што калі ён не адчыніць дзвярэй, то нельга было выбрацца на вонак. Гэта ўсім было вельмі загадкава. Ермачэнка назначыў дзень і гадзіну мае гатовасці з ім ехаць. Я дала тэлеграму Абрамчыку, каб ратаваў мяне, і зноў пайшла з просьбаю да піпараў, якія вельмі параняліся маім лёсам. Што рабіў у гэтай справе піпар, я не ведаю. Але ён мне сказаў, каб я перад тым, як ісці да Ярмачэнкі, пайшла да гестапа і папыталася, чаму, калі мне забралі мужа, грозіць мяне пасадзіць у Асвенцім, каб болей нічога не казала. Я так і зрабіла. Мне сказалі, што мяне не пашлюць у Асвенцім, і што калі я не хачу, дык ніхто мяне не мусіць сілаю вясці і ў Менск. А я, як цыбуля, надзела на сябе тры пары бялізны, дзіця аддала знаёмым украінцам і гатовая была ўжо ісці на цярпенне. Мне не верылася, што мяне проста пусцілі. Але да Ярмачэнкі я пайшла. Заходжу. Дзяржыморда мяне упусціў. Заўсёды падкрэслена ветлівы Ярмачэнка звярнуўся да мяне, як да нейкае рабыні. Нават не запрасіў ні далей прайсці, ні сесці. Папытаўся толькі, ці паеду я з дзіцем. Тады я яму і пасыпала, што ведала. Ён павалок мяне за руку ў пакой, яго твар перамяніўся зусім. Чаго чалавек не зробіць дзеля бацькаўшчыны, гэта таму я вас клікаў. Я ўпаду перад вамі на калені і буду прасіць, каб мы ехалі ў Менск. Я зраблю Янку міністрам аховы здароўя, толькі едзьце ў Менск. Вы не чалавек. Вы ж хамалеон, вы ж здраднік. Згінеце вы разам са сваімі немцамі, якія ўжо трашчаць. А ён не сунімаецца. Калі немцы прайграюць, я вас завязу ў Швецыю. Я забяспечу вас. Толькі едзем. Ну і ну. Ну і каша, ну і дрэнь чалавек. Ах, як цяжка, як небяспечна пісаць для айчыны, што будзе далей? А далей доктар Піпар хацеў пісаць на яго, што непакоіць сем'і людзей, якія пасланыя на працу на ўсход. Я прасіла яго, каб гэтага не рабіў. Я ніколі не мсцілася, а дарма. Я дорага за гэта заплаціла. Яшчэ горай было з мужам і Юрачкам. Я толькі малілася Богу, каб ён ратаваў нас бедных у вадавароце гэтай вайны. Вялікай, амаль адзінай падтрымкай маёю быў мой маленькі, смелы, вельмі харошы сынок. А тым часам у Богніцах за Прагаю, у санаторыі для цяжкахворых туберкулёзам, дажываў свой век Васіль Іванавіч Захарка, міністр фінансаў і намеснік старшыні Рады БНР. Толькі я ад яго вярнулася, як за пару дзён атрымала ад яго паштовую картку, запырсканую крывёю, прасіў мяне: «Донечка, хутчэй прыязджай», і гэтак далей. Прыехала якраз і пані Крычэўская, якая сказала мне, што дзядзька вельмі аслаб, у яго горлам кінулася кроў, і ён неадкладна хоча мяне бачыць. Дзядзька даўно ўжо прасіў мяне, каб я часцей да яго наведвалася. Ён баяўся іншых людзей, нікога не хацеў бачыць. Дзядзька быў накрыты сваёю коўдраю, белая наўлячка, якой была ўся ў крыві. Ён сказаў мне, што прыходзіць канец яго жыцця, што ён быў адным з тварцоў акту 25 сакавіка 1918 года, пасля смерці Крачэўскага з'яўляецца старшынёй БНР, і як выбраны народам сябра ўраду, адыходзячы, хоча перадаць свае паўнамоцтвы дастойнаму чалавеку. Што рабіць? Няма адпаведнага чалавека, ёсць толькі такая жанчына, а жанчына не можа быць прэзідэнтам. Што ж, гэта быў 1943 год. Не, кажу, так рабіць нельга. Нельга браць у магілу ідэі незалежнасці нашага народу. Нікому не веру, донечка. Ёсць многа людзей, але ў кожнага на некага арыентацыя. А тут трэба быць верным толькі народу. На гэтае становішча я мог бы паставіць толькі цябе, каб ты не была жанчынай. Тады я запрапанавала абрамчыка. Я доўга даказвала дзядзьку ўсю паважнасць, прадбачлівасць і любоў да Беларусі гэтага чалавека. Я толькі не сказала, што Мікола крыху за мяккі, крыху за добры, каб стаць на такое змаганне. Мікола ведаў мовы, вельмі добра арыентаваўся ў палітыцы, ненавідзеў немцаў, умеў выкарыстаць любую нагоду, каб толькі нешта вартаснае зрабіць для Беларусі. Дзядзька папрасіў падаць яму папер. Я паправіла яму падушку, ён сеў і пачаў пісаць тэстамент, які прасіў мяне перапісаць у трох экзэмплярах на машынцы і назаўтра яму прынесці. Пані Коса Чуманоўская, сестра Лэсі Украінкі, хораша перапісала мне гэты тэстамент, і назаўтра дзядзька Васіль падпісаў іх, яшчэ паправіўшы дробныя памылкі. У тэстаменце Мікола Абрамчык назначаўся прэзідэнтам Беларускай Народнай Рэспублікі, Ларыса Геніюш – генеральным сакратаром БНР. На нас абаіх пераходзіў архіў БНР, які быў у кватэры дзядзькі Васіля. Я неадкладна дала тэлеграму Міколу, каб прыехаў у Прагу. Яго не пускалі, не пусцілі яшчэ на адну тэлеграму. Дзядзьку было ведама, што медперсанал падкуплены, і яны некаму мусілі адразу паведамляць аб дзядзькавай смерці. Дзядзька жыў, дажываў свой век у вечным страху перад гестапам. Ён вельмі баяўся лагера смерці. Нават даючы нам з Міколаю тэстамент, ён прасіў нас нічога не прадпрымаць за яго жыцця. Ён баяўся, каб мы, маючы такія паўнамоцтвы, не паднялі на Беларусі нацыянальныя партызанкі. Мы так спярша аб гэтым падумалі, але ўрэшце дайшлі да вываду, што гэта было б толькі фізычнае нішчанне нашых людзей. На жэсты мы шкадавалі крыві беларускай. Палітычнае становішча зарысоўвалася так, што трэба было добра аглядацца. Гдзе, куды і як ступіць, каб толькі не пашкодзіць справе? А цяпер нам было трэба ратаваць, вывозіць з Прагі беларускі дзяржаўны архіў, каб яго не захапілі немцы. Акту прагалошання незалежнасці, на жаль, ужо ў архіве не было. Былі дагаворы з літоўцамі, з Галіцкай Украінскай Рэспублікай і іншыя папкі з архівамі міністэрстваў БНР і іншымі важнымі дакументамі. Я была радая хоць тым, што Мікола мог яшчэ ўбачыць дзядзьку і з яго ўласных рук атрымаць гэты дакумент. Першы экзэмпляр далі мне, другі Міколу, а трэці пакінуў сабе дзядзька Васіль. Ніхто пра гэта нічога не ведаў, усё рабілася тайна. У Менску ўжо існавала цэнтральная рада, а гэта быў як другі ўрад, як апазіцыя. Не па нутру гэта было і немцам, якім дэмакратычная БНР не магла і не хацела, ніяк не хацела падпарадкоўвацца. Яны давалі дзядзьку Васілю вялікія грошы, каб ён выступіў ад імя БНР. Дзядзька адказаў ім: «Гэта за вялікія для мяне грошы, але за малыя для майго народу». І так жыў ён на вельмі скупыя сродкі ад чэшскага чырвонага крыжа. Ён умеў сабе ва ўсім адказаць. Пастушок з дзяцінства, з нішчаты, перанёсшы ў раннім юнацтве туберкулёз, дабіўся саматугам сякога такога становішча, аб якім, не думаўшы, кінуўся ў вір барацьбы і змагання за волю свайго народу. Ён чэсным і верным застаўся да канца. Найболей было гэта страшным для Сталіна, які ўжо паказаў у 37-м годзе, да і раней, што намерваецца зрабіць з Беларуссю. Нездарма мне сказалі на следстве, што іх паляванне на мяне пачалося якраз з 43-го года. Я гэта адчувала, ведала, чаму мяне хочуць дастаць у Менск, і вельмі-вельмі баялася Ермачэнкі. Каб ён быў з аднымі немцамі, ён даўно выдаў бы Вольфсанаў, думалася мне, але я ведала, што ён вораг чэхаў і наагул вораг дэмакрацыі. Ён вельмі разлічваў на дзядзька ў тэстамент, але дзядзька цяпер яго не баяўся. Дзядзька паміраў. Васіль Русак разлічваў на гэта таксама, але дзядзька не давяраў і яму. Не падабаўся яму і Кастусь Езавіта, сябра ўраду БНР, які жыў у Рызе. Ён пачаў хіліцца да немцаў, хоць гэта было няшчыра, а вонкава. Дзядзька не мог сцярпець і гэтага. Ён казаў мне: «Езавітаў, як генеральская кабыла, заўсёды хоча быць першым. А тут трэба ўмець і быць апошнім. Прыйдзе час, і будзем першымі не мы, дык патомкі нашыя, на вольнай зямлі нашых продкаў. Час гэты прыйдзе. Найболей я баялася ўдару з боку Ермачэнкі, гэта была хітрая штука, ды ў яго ў руках быў мой муж. Я малілася Богу, каб даў мне сілы быць моцным чалавекам у самых найгоршых варунках жыцця». Аўдыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць па-над часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.